Sleepy, la queixa naute, bici luego aquí, tolo chambeardala, causa era paqui. Sibi, la queixa naute, bici luego aquí, tolo causa era paqui. Quil sapea al charto naute poliqui, poliqui nega egingolu. Jesús, tribunalía, su tenean ya tú, etzion piratosik, culparik pillatu. Jesús, tribunalía, su tenean ya tú, etzion piratosik. Culparik bilatu nigan ere arkitu ezarren ez dite barkatu zergatik ez dituzte eskua garbitu. Kartzelatik atera fiskalen etxera abisatu ziraten joateko berehala. Kartzelatik atera fiskalen etxera abisatu ziraten joateko berehala. Ez etortzeko gehiago probintziona tara orduan hartu nuen Xantander aldera. Sibila que xan naute biziru egoki Tolosan behar dala gauza erapaki. Giltzapean xartu naute poliki, poliki nega egingo luke nere amak bale.